आकड़ारा देका संज्ञा एक सूत्र है जिसमें तीन पद है। आकड़ारा पंचमी का एक वचन, एका प्रथमा का एक वचन और संज्ञा प्रथमा का एक वचन। इस सूत्र का नंबर है 141। और कड़ारा कर्मधार, ये कड़ारा कर्मधार एक सूत्र है, वो है 2238। इस बीच में जिन जिन सूत्रों के द्वारा संज्ञाएं की जा रही हो, उन संज्ञाओं में से एक बार में एक ही संज्ञा का प्रयोग हो सकता है, दो तीन संज्ञाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतऊर्ध्वम, इतऊर्ध्वम माने 141 से शुरू करके आगे, कड़ाराह कर्मधारे 2238 तक। इत्यतः प्राक एकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया, एक शब्द का एक ही संज्ञा आप कर सकते हो, अनेक संज्ञाएं नहीं हो सकती। और कौन सी संज्ञा आपको करनी है, दो तीन इकट्ठे प्राप्त हो जाए तो, या परा अनवकाशाच, जो पर हो और अवकाश रहित हो, ऐसे संज्ञा को बचाए रखना, बाकी संज्ञाओं को त्याग देना। कल आप देख रहे थे विश्वपाद नस स्थिति में हम कई संज्ञाएं की, ये नहीं विश्वपा दर्शक का अस बचा हुआ है, उस स्थिति में असमान स्थान के पर में रहते हुए आपने इसका पद संज्ञा भी किया और यारी अजारी होने के नाते अच्छी यची भंग से इसको भाव संज्ञा भी कर दिया, और यस्मात प्रतिसाद प्रत्यंगम से अंग संज्ञा भी आपने किया है, तीन संज्ञाएं हुई है। और इसमें से प्रत्येक का सूत्र नंबर बताओ, पद संज्ञा का नंबर कौन, 10 सर्वनाम स्थाने 1417, भाव संज्ञा 1418, अंग संज्ञा 1413। और ये जो सूत्र आपने पढ़ा कड़ारा देखा संज्ञा, ये कहाँ है 141, उसके बाद का है या नहीं, ये सब 13, 17, 18 और 2238 के भीतर का है। इसलिए इन तीन सूत्रों से जो आपने संज्ञा किया, स्वादिश सर्वस्थाने यचिबम यस्मात् प्रतिसादि प्रत्यंगम, एक शब्द का तीन संज्ञा प्रत्यय में अलग अलग भावना को लेकर के, ठीक, पद संज्ञा हुई तो उसने असर्वनाम स्थान मात्र देखा, और भ संज्ञा किया अजादी असर्वनाम स्थान तो देखा, अंग संज्ञा करने के लिए उसने केवल प्रत्यत्व को देखा। एक चीज में तीन अलग अलग धर्मों को देखता हुआ एक ही शब्द का तीन संज्ञाएं कर दी है। अब इन तीन संज्ञाओं में से आपके नियम कहता है एक संज्ञा को बचा के रख सकते हो, एक से ज्यादा को नहीं। अब इनमें से क्या होगा, प संज्ञा को बचाऊं कि भ संज्ञा को बचाऊं, इन दो के बीच पहले विचार जब होगा, या परा अनवकाशा, पर कौन है 18, ये बचेगा ये जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि पर है भ 18वां नंबर है, ये 17 था पद संज्ञा वाला, इसलिए पर सूत्र हो गया भ संज्ञा, और दूसरा ये अनवकाश ही है। अनवकाश कैसे है, ये जो पद संज्ञा आपने देखा था पूरे में कर रहा था, चाहे आजादी है चाहे हलादी है चाहे कुछ भी है ना, उसने नहीं कहा अमुक प्रत्यय उनके अमुक अक्षर वाला होने पर यह अमुक प्रत्याहार का नाम नहीं लिया, लेकिन इसने क्या कहा, यकार आदि और आजादी में ही मैं करूंगा। दृष्टांत भी मैंने दिया था, जैसे आदगुण, आदगुण क्या करता है अवर्णाद अच्छी परे कहता है, और रुद्रिच क्या कहता है अवर्णाद एची परे कहता है, दोनों का स्थान ही एक है, एक कहता है अच के परे रहते हुए, एक कहता है एच के परे रहते हुए। ये जो एच कहां है, अच के अंदर ही है कि नहीं, इसलिए जहां जाए जाएगा बेचारा ही घुस जाएगा, कहेगा नहीं मैं करूंगा, तब इसको अवकाश मिलेगा कहीं करने को, इसलिए क्या कहेंगे ये अनवकाश या निरवकाश है या नहीं, जिसने अनवकाश या निरवकाश, इसलिए क्या किया इसने गुण को अपवाद कर दिया। इसी प्रकार यहां वेचिबम के मामले में हो रहा है। देखिए प्रकृति को एक कहता है मैं पसंज्ञा करूंगा, दूसरा कहता है मैं भसंज्ञा करूंगा। पसंज्ञा कहने वाला कहता है कोई भी प्रत्यय हो, अलादि, पूरे अल को ले लिया उसने, पूरे अल अलादि कह दो कि कोई निमित्त मांग नहीं रहा, कोई भी अक्षर से शुरू प्रत्यय हो सभी प्रत्यय प्रत्यय पसंज्ञा करते पूर्व को। लेकिन इसने क्या कहा भसंज्ञा बेचारने का यादि और अजादि मात्र को लूंगा। यकार और अच अल में है या नहीं पूरे, तो इसलिए जहां जब प्रसंज्ञा करने जाएगा वहां ये भी रहेगा ही यकार आदि आजादी होने से। बल्कि ऐसा है यकार आदि आजादी जहां जाएगा वहां ये जरूर आएगा क्योंकि अल में वो है, तो कहीं भी इसको अवकाश नहीं मिलेगा। फिर किसको? भसंज्ञा वाले को। इसलिए भसंज्ञा कैसा हो गया? अनवकाश वाला हो गया, निरवकाश वाला। इसलिए वो इस प्रसंज्ञा वाला को बाद देगा और कहेगा तुम केवल रलादी में कर लेना, कहा यह और आज को छोड़ करके बाकी में तुम प्रसंज्ञा कर लो। जैसे उसने भी वहां क्या किया, एज को छोड़ के बाकी में आदगुणे ने गुण कर लिया। उसे यहां व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी, ये करादी और आजादी में जब भा संज्ञा की व्यवस्था हो जाएगी उससे भिन्न रलादियों में प्रसंज्ञा होगा। इसीलिए जो पर है भ और अनवकाश वाला है भ संज्ञा, ये क्या कर दिया इस पद संज्ञा को बात करके एक ही संज्ञा को बचा लिया। अब रह गई इन दो का बीच की बात भ संज्ञा और अंग संज्ञा। तब भाष्यकार कहते हैं यहां यह नियम लगेगा नहीं, आ कड़ारा दे का संज्ञा नहीं लगेगा। तो क्यों? क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या ये क्यों बोला? कारण मैं पूछ रहा हूं, कारण समझने के लिए छठे अध्याय में आपको जाना पड़ेगा। छठे अध्याय चौथे पाद में अंगस्य अधिकार है, 6, 4, 1, 7, 4 तक जाएगा पूरा। भस्य का अधिकार कहां है? उसी 6, 4 में, उसी 6, 4 में आपको भस्य का अधिकार मिलेगा। 6, 4, 129 से लेकर के 6, 4, 175। अब देखिए जहां अंगाधिकार के अंदर ये छिपा हुआ बेचारा, माने जो जो भसंज्ञा का अधिकार को लेकर के कार्य करने वाला सूत्र है वह अंग संज्ञा का भी अधिकार उस पर सवार है। इसके बीच में है ना, क्योंकि 6, 4, 1 से शुरू करोगे आप जा रहे हैं 7, 4 तक, 7, 3, 7, 2, 7, 1 सभी में उसके अधिकार है। किसका? अंग का। तो अंग का अधिकार बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में जा रहा है, और इसी बीच में 6, 4 में ही 129 से 175 तक आपने भ का अधिकार रखा है। ये अंग का अधिकार इतना लंबा चौड़ा, और उसी के पेट में है भ का अधिकार। इसे जब भी भ संज्ञा सूत्र को लेकर के भ संज्ञा के स्थान में होने वाले किसी विधि सूत्र को लाओगे जब तब तो उस विधि सूत्र के सर पर कौन सवार है? अंगाधिकार भी सवार है, क्योंकि वो अंगाधिकार के बीच में भाधिकार है। इसे भाधिकार का जो कार्य है वो अंग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए भाष्यकार ने कहा अंगम सत् भम भवति, अंगम सद भम भवति, इनका आपस में इसलिए कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि एक के बिना दूसरा काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि अंग संज्ञा के बिना भ संज्ञा का काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि अंगाधिकार के अंतर्गत भाधिकार को पणे ने रखा है। इसलिए कहा इन दोनों में कोई विरोध ना होने से ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। विरोध है पसंज्ञा का और भसंज्ञा का, उसे पर और अनवकाश को मैं लूंगा, लेकिन जिन दो का विरोध नहीं है कार्य करने में, ऐसे दो संज्ञाओं के एक साथ लेने में कोई आपत्ति नहीं है, इसे वह आग कटार का संज्ञा का नियम लागू नहीं होता। अतः उनको कहना पड़ा अंगम सत भम भवती। आप विधि सूत्र आता है, इन सभी संज्ञाओं को लेकर कार्य करने वाला विधि सूत्र शुरू होता है आतो धातो हो। आतो धातो हो, आतः षष्ठी का एक वचन है, धातो हो भी षष्ठी का एक वचन है, दो पदों से युक्त सूत्र है। आकारांतो यो धातु तदंत से भसंजकांग से लोप आकारांत जो धातु वह धातु तदंत भसंजक अंग, देखो इसलिए भसंजक अंग से भस्यांग से भी बोल सकते हैं आप, भसंजक अंग से एक ही चीज है, भसंज्ञा युक्त अंग संज्ञा वाला उसके स्थान पर क्या होता है लोप होता है। आकारांत जो धातु हो, यह धातु तो है प्रातिपदिक है ना, धातु कहा है यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा हो रखा है, तब आप कहेंगे बहुत पहले एक बार नियम लिखा है था विज्वड़ंदा धातुत्वम न जहाती, विज्वड़ंदा धातुत्वम न जहाती, वे अपने धातुत्व जो पहले से रहा है वो उसको त्यागते नहीं है, न जहाती। आपने कल सुना था विग्रहवाक्य में बता रहा था विश्वम पाति इति विश्वपा शब्द आपने बनाया, तो विग्रहवाक्य कैसे बनता है विश्व अम पा धातु से समास हो गया उपपदम अतिंसित, जब समास हो गया अम चला गया क्विप चला गया बच क्या गया विश्वपा, इसलिए पा क्या है क्विप प्रत्यांत है, क्या है ये क्विप प्रत्यांत है, जो क्विप प्रत्यांत होता है विच प्रत्यांत होता है और विट प्रत्यांत होता है, क्विप विच विडंदाहा धातु तुम न जहाती, वे भले प्राण संज्ञा को प्राप्त करेंगे अंग संज्ञा प्राप्त करेंगे भ संज्ञा अनेकों संज्ञा आप करते रहो उसके ऊपर एंड फिर भी उसकी धातु संज्ञा मिटता नहीं, अतः पा क्या है विश्वपा में जो पा है उसकी धातु तो भी रहता है, वह धातु भी है प्रातिपदिक संज्ञा होने पर भी उसमें धातुत्व रहेगा, वो तो धातु तो नहीं जाएगा, जैसे कई लोग संन्यास होने के बावजूद भी उनके अंदर अहंकार भरा रहेगा जाता नहीं, बोले संन्यास ले लिया चोला पहन, उनको संन्यासित्व का अहंकार है, ब्राह्मणत्व का अहंकार है, पुरुषत्व का अहंकार है, मनुष्यत्व का अहंकार है, ज्ञानित्व का अहंकार है, अपने आप को बड़े सिद्धत्व का अहंकार है, मुक्तत्व का भी अहंकार है, अपने आप को मुक्त मान लिए हैं, हाँ अपने आप को मुक्त मान लिए हैं, मुक्तत्व का भी अहंकार, इसीलिए उसी प्रकार से यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा कर लो उसको अंग संज्ञा कर लो भ संज्ञा कर लो जितनी भी संज्ञा कर लो आप उसको, तो उसके धातुत्व तो नहीं जाता, चाहे जितने भी गुरु बदल लो अहंकार नहीं मिटेगा, तो फायदा क्या गुरु बना, लेकिन यहां तो फायदा है धातु तो नहीं जा रहा है तो फायदा है, वहां अहंकार नहीं जा रहा है तो नुकसान है, इतना ही अंतर है। अब धातुत्व का फायदा क्या है वो देख लीजिए, विश्वम पाद विश्वपा विश्वपाद नस पा में धातुत्व होने के नाते एक ऐसा धातु है ये पा आदंत धातु है ना, आदंत धातु है, तदंत शब्द कौन हो गया विश्वपाय तदंत है, इससे पर में अजादी धातु आकारांत धातु तदंत से भसंजकांग से लोप स्या, इसकी तदंत क्या है भ भी है और अंग भी है, भ संज्ञा होने के लिए क्या था आजादी स्वादी असर्वनाम स्थान, आजादी असर्वनाम स्थान था, पर अंग संज्ञा करने के लिए प्रत्यय भी था, तो आजादी असर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय के पर में रहते हुए अंग संज्ञा और भ संज्ञा विशिष्ट आदम धातु अंत में जिसका ऐसा शब्द हो गया विश्वपा, यानी अजादि आसर नाम स्थान संज्ञा वाला प्रत्यय के पर में रहते हुए आपने इसको अंग संज्ञा किया है, भ संज्ञा भी किया है, ऐसे आदंत धातु है अंत में तदंत जिसका ऐसा शब्द है विश्वपा शब्द, इस विश्वपा शब्द का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या केवल प्रत्येक दे। जब ऐसा कहेंगे तब अलोन्त्यस्य ये आतो धातु द्वारा षष्ठी है ना, षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अल्लेव आदेशस्य, षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य होगा वो अंत्य अल्प होगा, अंत्य अल्प कौन है विश्वपा में आ, उस आ का लोप हो जाएगा, विश्वप धन अस बचेगा। और विराम अवसान से अवसान संज्ञा, खर अवसान विसर्ग कर दो, विश्वपाह रूप बन गया, विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ विश्वपाह। अब जो आजादी हैं उन आजादियों में सब जगह आकार का लोप करना है, हलादियों में मिला के रूप चलाइएगा। क्या क्या है उसमें ननु आकड़ा रेखा के सूत्र में एकस्मिन लक्ष्य है संज्ञा द्वया भावस्य बोधकम, ठीक है, एक लक्ष्य में, एक लक्ष्य में जिसमें विश्व का एक लक्ष्य, इस एक लक्ष्य में दो संज्ञा नहीं हो सकती, पद संज्ञा और भ संज्ञा दोनों नहीं हो सकते, एकस्मिन् लक्ष्ये संज्ञा द्वय का अभाव को बोल रहा है, ठीक, न तो अत्र एका भ संज्ञा भवति पसंज्ञा वा इति अवधारयति, अब विचार करके निर्णय करना पड़ेगा या भ संज्ञा बचेगा या पद संज्ञा बचेगा, कौन सा बचेगा इति अवधारयति, कथम जानियाम विश्वपा शब्द भ संज्ञा वा न पद संज्ञा, ये कैसा निर्णय होगा कि विश्वपा शब्द में भ संज्ञा ही मुझे बचा के रखना है, प संज्ञा को बचा के नहीं रखना है, इति चेत् आशंक्यमानं प्रति आह, ऐसे आशंका करने वाले के प्रति जवाब कह रहे हैं, पुस्तकों में देख लीजिए है नीचे टिप्पणी, एक नंबर टिप्पणी पृष्ठ संख्या 39 में, तत्रोभयोः संज्ञयोः अन्यत्र नित्र लब्धावकाशत्व विरोधिनी लक्ष्य पर संज्ञा भवति इति प्रसिद्ध शास्त्रात्, यदि दोनों संज्ञाएं अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश वाले होते तो विप्रसिद्ध परम कार्य, विप्रसिद्ध शास्त्र किस होते हैं, विप्रसिद्ध परम कार्य उसी सूत्र से व्यवस्था हो सकती थी, यदि आप दिखा सको कि प संज्ञा अमुक जगह चरितार्थ है, भ संज्ञा अमुक जगह चरितार्थ है, अब ये दोनों यहां विश्वपा में लड़ गए हैं, यदि ऐसा आप दिखा सको तो विप्रतिषेध परम कार्य में प्रतिषेध शास्त्र से ही व्यवस्था आप दे सकते हो, पर कार्य हो जाएगा। निरवकाशत्वञ्च तयोर मध्ये एकस्य निरवकाशत्वेतु या निरवकाश सयु भवति, अच्छा दूसरी रास्ता क्या है, दोनों में से देखो कौन निरवकाश है, प्रसंग निरवकाश है या भसंग निरवकाश, आप यही देखेंगे भसंग निरवकाश, के जहां जहां भसंग करने जा रहा है वहां कौन कर सकता है, प्रसंग भी कर सकेगा, पसंग कर सकता है क्योंकि पसंज्ञा पूरे अलादि में कर रहा है और भसंज्ञा यकारादि और आजादि मात्र में करता है, कम अक्षर है ना इसकी वो अधिक में है, जैसे आदगुणा पूरा अच में था और विद्रेची केवल एच में था, इसी प्रकार पसंज्ञा पूरा अल में है और ये भसंज्ञा यकारादि और आजादि में ही है, केवल केवल 10 अक्षर मांग रहा है, पूरे 32 अक्षर में काम करने को तैयार है, तब क्या करना पड़ेगा, तो निरवकाश कौन माना जाएगा, भ संज्ञा को, इसे कहते हैं, अथवा दूसरी रास्ता क्या है, तयोर मध्य एकस्य निरवकाशत्व तू तू का देख ले, या तो उससे रास्ता करो अथवा इससे करो, या निरवकाश सयु भवति निरवकाशत्व, निरवकाशत्व निर्णय कैसे करो, उत्सर्ग अप्राप्त स्थले चारितार्थ्य भाव रूपम, उत्सर्ग के अप्राप्त स्थल में चरितार्थता न होना, उत्सर्ग कौन है पद संज्ञा, वो सब क्या कर रहा है, उसके अभाव स्थल कहीं है क्या, उसके अभाव स्थल कहीं हो और वहां भ संज्ञा चरितार्थ हो जाता है तो भ संज्ञा क्या कहूंगा, सावकाश हो गया, लेकिन पद संज्ञा के अभाव स्थल आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या? कि सर्वत्र कर रहा है पद संज्ञा की वृत्ति क्या है? कब प्रत्यादिशु परेशु पूर्वम पद संजन स्या, उसने यकार आदि अजादि भादि टादि कुछ भी नहीं बोला, हलादि असादि कुछ बोल रहा है कुछ वो कुछ नहीं बोला ना उस वृत्ति में। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? कप प्रत्यादिशु स्वादिशु सर्वेशु यादिशु अजादिशु परेशु पूर्वम भंग स्या, अंतर है नहीं दोनों अभी। वो पूरे अल को समझे एक तरह से, कहानी का मतलब क्या? कोई भी अक्षर वाला प्रत्यय हो तो भी मैं कर सकता हूं, अने पूरे अलादि में वो करने को तैयार है पद संज्ञा। इसलिए उसके अभाव स्थल मिलेगा कहीं? जिसके अभाव स्थल ही नहीं है वहां पर भ संज्ञा सावकाश कैसे हो जाएगा? सावकाश का मतलब क्या? जिसकी प्राप्ति जहां हो रही है उससे अप्राप्त स्थल में जाके काम कर दे तो क्या हो जाएगा? सावकाश हो जाएगा। लेकिन उसके अभाव स्थल ही नहीं है जब और भसंगे जगह काम कर सके, अतएव भसंगे क्या हो गया? निरवकाश हो गया। इसे कहते उत्सर्ग, उत्सर्ग अप्राप्त स्थल चारितार्थ अभाव रूपम निरवकाश, उत्सर्ग की अप्राप्त स्थल चरितार्थ हो जाए तो सावकाश है, चरितार्थ का अभाव होने का मतलब निरवकाश। उत्सर्ग असति प्रतिबंध के वर्तमान, उत्सर्ग किसको कहते हैं? बिना जब प्रतिबंधक ना हो तो काम करने में सक्षम हो उसका नाम उत्सर्ग है। उत्सृज्यते बाधक सद्भावे त्यज्यते, क्योंकि बाधक आ जावे तो जिसको हम त्याग देते हैं उसका नाम उत्सर्ग। बाधक आने पर त्याग दे उसका नाम उत्सर्ग, त्यागना ये उत्सर्ग। प्रकृति है परा निरवकाश च भसंगे, अब ये प्रकृति स्थल में देखेंगे आप तो परत्व भी किसमें है? भाम संज्ञा में है, निरोकाशित्व भी भ संज्ञा में है, अतः भ संज्ञा ही होगा यहां पर, शब्द के परते हुए पद संज्ञा नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो गया? अलोन्तिस से पाक आलोप हो गया, अस्प मिला दिया, विश्व पहा हो गया, सभी आजादियों में ऐसे मिलाते जाना है आपने। विश्व धनता का आ बचेगा, ये में ए बचेगा, गस में अस बचेगा, गसी में अस बचेगा, ओस बचेगा, आम बचेगा, सब आजादी है ठीक। सप्तमी में जी में ई बचता है और यह ओस बचता है, ये इतने आजादियों में मिलाते जाना। विश्व पा विश्व पे विश्व पह विश्व पह विश्व पोहो विश्व पाम विश्व पी विश्व पोहो, बाकी हलालियों में मिलाना कोई काम नहीं है। विश्व पाभ्याम विश्व पाभि विश्व पाभ्याम विश्व पाभ्या विश्व पाभ्याम विश्व पाभ्या विश्व पासु छुटने, अब पूरा रूप चलाइए पुस्तक को देखते हुए। विश्व पाहा विश्व पौ विश्व पाहा विश्व पाम विश्व पौ विश्व पहा विश्व पा विश्व पाभ्याम विषपाभिः विषपे विषपाभ्याम विषपाभ्यः विषपः विषपाभ्याम विषपाभ्यः विषपः विषपोः विषपाम विषपी विषपोः विषपासु, हे विषपाः हे विषपौ हे विषपाः। इस तरह आजादियों में हलंत हो जाता, आकलोप हो गया, हलंत होकर के उन आजादी प्रत्ययों को जोड़ते जाना। और हलादि में तो कोई काम नहीं है, भ्याम है विषपा शब्द मिला दो विषपा भ्याम भिष है विषपा भी, और अंत में जो स वगैरह है उनका पूर्ववर्ती नियम रहेगा सर्वत्र। सकार को क्या करेंगे? प्रसंज्ञा करो, सू करोगे राम अवसान से अवसान संज्ञा, खर अवसान विसर्जन से विसर्ग कर देना है। और मकारों को सकारों को दोनों को शुरू में क्या करना पड़ता है? हलंतम से संज्ञा की प्राप्ति बता करके विभक्ति से संज्ञा सूत्र के द्वारा सहायता से न विभक्त महासूत्र से इस संज्ञा को निषेध भी बोलना जरूरी है, तब रूप बन जाएंगे ठीक है ना। इसी प्रकार से एवं शंख ध्यादेह, शंकम धमती शंक धमा, शंख को फूंकने वाला उसको क्या कहते हैं शंखध्मा। ये भी आकारांत विश्वपाद जैसे यहां भी पूर्वक सब कामों का कोई विशेषता नहीं, अंतर नहीं है, इसलिए शंखध्मा का विरूप विश्वपाद जैसे आपको चलाना है। एवं शंखध्मा देह या ध्मा क्या है धातु है धमती की ध्मा फूंकना, शंख को फूंकना शंखध्मा शंखध्मौ शंखध्मा शंखध्माम शंखध्मौ शंखध्मः शंखध्मा शंखध्माभ्याम शंखध्माभि शंखध्मे शंखध्माभ्याम शंखध्माभ्यः शंखध्मः शंखध्माभ्याम शंखध्माभ्यः शंखध्मः शंखध्मोः शंखध्माम शंखध्मी शंखध्मोः शंखध्मास। हे शंखध्मा हे शंखध्मौ हे शंखध्माः। लेकिन यदि आकारांत जो है वह यदि धातु न हो तो विश्वपा में पा धातु था, शंखध्मा में धमा धातु था, और ये धातु न हो तो क्या होगा, तो आकार का लोप नहीं होगा। जैसे हा हा शब्द है, हा हा का मतलब क्या होता है गंधर्व विशेष का नाम है, हा हा हुहुश्चैव गंधर्वों का नामों में अमर कोशकार ने गिनती किया है, हा हुश्चैव चैव माद्या गंधर्वास्त्रिदि वौकसां, ये अमर कोश का श्लोक है। हा हा हुहु गंधर्वों का जाति विशेष है, जैसे यहां पर भी अनेक जातियां होते हैं उनमें भी जातियां हैं, हा हा एक जाति है, हुहु एक जाति है, उस हा जाति में हा जो है कोई धातु नहीं है, वो रूढ़ नाम है, रूढ़ नाम है, वहां कोई धातु नहीं है, इसलिए हा हा में आतो धातु हो आकार का लोप नहीं कर सकेगा, इसलिए रामवत रूप चल जाएगा, हा शस में हा हान बनेगा, अर्थात प्रत्यय पुरुष होने से दीर्घ होगा, सकार को तस्मात छसो नह पुंसी लग जाएगा, है ना, तस्मात छसो नह पुंसी, सारे सूत्र याद होनी चाहिए, राम शब्द में जो लगा हुआ है आगे अंत तक, नहीं तो षटलिंग में गड़बड़ हो जाएगा सब काम। आहान में क्या हुआ प्रथम यो पूर्वसवर्ण है, पूर्वसवर्ण धीर कर देगा, और तस्मात छसो नह पुंसी उसे सकार को नकार हो जाएगा, चले हा हा हा हौ हा हा हा हाहान हाहौ हाहान, और टा में हाहा आकाश अपने दीर्घ लगेगा, हाहा हाहाभ्याम हाहा भी हा हई वृद्धिरेचि लग गया, वृद्धिरेचि हा हई हाहाभ्याम हाहाभ्य हाहा आकाश अपने दीर्घ हाहाभ्याम हाहा भी हाहाभ्य हाहा हाहौ वृद्धिरेचि हाहाम आकाश अपने दीर्घ हा हे आद गुण है हा हौ वृद्रेचि हा हा सु हे हा हा हे हा हौ हे हा हा ये सब साधारण सूत्र लग रहे, वृद्रेचि वगैरह पुराने सूत्र जो है वही लगते, कोई नया सूत्र नहीं लगता पूर्वत्काल। इति आदंता इस प्रकार से आदंतों का प्रकरण खत्म हो गया, ह्रस्व आकारांत भी हो गया दीर्घ आकारांत भी हो गया, अब शुरू करेंगे ह्रस्व इकारांत। ह्रस्व इकारांत शब्द है हरि शब्द, हरिधंसु लाने की प्रक्रिया पूर्वत हरन्ति पापानि इति हरि, जो सकल पापों को हरण कर देने वाला, ये भगवान ने ठेकेदारी लिया ना वहां पर, अहम त सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, गीता 18वां अध्याय 64वां श्लोक। तो हरन्ति पापानि इति हरि, ऐसे व्युत्पत्ति पश करोगे तो कृतचित समासाश्च, अरे रूढ़ किसी आदमी का नाम हरि है तो अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र से प्राप्त हो जाएगा, ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रस्थित अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से सुख द्वेगयोर्द्वचनिक वचन इस परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से सौज स्मर चष्टाभ्यम सूत्र के प्रथमा का एक वचन विवक्षा में सुप्रत्याता है तो हरिधन सु उकार उच्चारणार्थ निवृत्त हो गया हरिधन सा अथवा उकार को उपदेश संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर दोगे तो भी हरिधन सही संस्था में सकार के पुनः उच्चारण पक्ष हलंतम से संज्ञा प्राप्त होता है तो विभक्तिष्ठ से विभक्त संज्ञा करते हुए न विभक्त हो तो सुना से सकार की संज्ञा का निषेध हो जाता है हरिस रह गया संज्ञा कर दो संज्ञा करने पर सजुषो रूह सूत्र लग गया सकार गुरु आदेश हुआ उकार उच्चारण निवृत्त हो गया तो हरिर बन गया हरिर अवस्था में विराम अवसान से अवसान बन गया खरवसान विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया हरि ही प्रथमा का एक वचन का रूप सिद्ध हो जाता है हरिधन औ हरिधन औ द्विवचन पूर्व सारी प्रक्रिया बोल करके हरिधन औ प्रथमा के द्विवचन की कक्षा में हरिधन औ यह प्रत्याता है जब हरिधन औ यह प्रतिस्थिति रहा उसे सबसे पहले इको एनची से यण होना प्राप्त हो गया इको एनची से यण होना प्राप्त हुआ अब उस यण को बाद करके इको असवर्ण शाकल सरस्वच्छ प्रकृति भाव करना चाहता क्योंकि असवर्ण अवकार है पर इको असवर्ण शाकल सरस्वच्छ ये करने को उसे भी बाद करके आप करेंगे प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देता है हरी बन गया दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश पूर्व वर्ण के सदृश एक दीर्घ वर्ण लाया पूर्व वर्ण कौन है हरिधनों में ई उसके वर्ण के सदृश एक दीर्घ वर्ण अर्थात सदृशता क्या है इकारत्तावच्छिन्न होनी चाहिए इकारत्तावच्छिन्न दीर्घ आदेश संज्ञा विशिष्ट एक दीर्घ इकार है वह दीर्घ इकार ह्रस्व ई और औ इन दोनों को हटा करके बैठ गया हरी रूप सिद्ध हो गया इकारत्तावच्छिन्न रूपी सादृशता विशिष्ट आदेशत्व संज्ञा विशिष्ट आदेशत्व रूपी धर्म विशिष्ट दीर्घ इकारात्त पूर्व स्वर्ण दीर्घ आदेश होने पर अजन व्यंजन वर्ण से जो मिला दो हरि रूप सिद्ध हो जाता है पूर्व स्वर्ण पर स्वर्ण पूर्व रूप पर रूप इन सब में ध्यान रखना इन बातों को पूर्व रूप पर रूप कहो पूर्व स्वर्ण पर स्वर्ण कहो स्वर्ण संज्ञा होना जरूरी है और तब धर्मावचन में होना जरूरी है स्वर्ण संज्ञा तो और भी मिल जाएगा इसीलिए क्या करना पड़ता है अन्यों को निषेध उस धर्म को भी देना इकारत्तावच्छिन्न नहीं होना चाहिए वह दीर्घ ही और आदेश तो धर्म रहेगा क्योंकि स्थानित्व धर्मावच्छिन्न ई हरि का इकार है हरि का इकार कैसा है स्थानित्व धर्मावच्छिन्न है और जब आदेश कर रहे हो पूर्व स्वर्ण दीर्घ वो कैसा रहेगा वो आदेश तो धर्मावच्छिन्न होगा तो इकारत्तावच्छिन्न आदेशत्तावच्छिन्न पूर्ण स्वर्ण दीर्घात्मक जो दीर्घ इकार है वह ई और औ इन दोनों जगह पर बैठ गया अज्जन व्यंजन पर मिला दिया तो हरी यद्य वचन का रूप सिद्ध हो जाता है हरिधन जस जस का बच गया अस चुट्टू से चकार की संज्ञा होकर लोप हो गया तस्य लोप सूत्र से हरिधन अस्र बहुशु बहुवचनम से जस लाया हरि हरि हरि हरि हरि अनेक हरि था उसने क्या किया आपने स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से एक शेष कर लिया तो हरि एक शब्द बचा लिया है जो बहुत्व का बोधक है ना बहुत्व का सूचक स्वरूपाणाम से एक शिशुगत सूत्र से अवशिष्ट जो हरि शब्द है उससे बहुवचन विवक्षा में प्रथमा की जस प्रत्यय लाया गया है प्रक्रिया बाकी से वही बोलना है हरि धन जस जस के जगह जस में सकार है उसके अलंक संज्ञा प्राप्त हुआ विभक्ति से विभक्त संज्ञा की सहायता से न विभक्त तुष्मा सकार की संज्ञा का निषेध हो गया हरि धन जस वैसे के वैसे रह गया तब चुटू से जकार का संज्ञा होकर के तस्य लोपस का लोप हो गया हरिधन अस रह गया ये हरिधन से अवस्था में क्या प्राप्त है इको यणची इको यणची से यण होना प्राप्त हुआ उसे बाध करके प्रत्येक पुरुषम दीर्घ कहता है पुरुषम दीर्घ करूंगा जब पुरुषम दीर्घ की प्राप्ति उसे बाध कर सूत्र आरंभ हुआ जसी च जसी च जैसी सप्तमी चव्य दो पदों से युक्त सूत्र है हस्वांत अंग से गुण ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश होता है, हस्वांत अंग को गुण आदेश होता है। देखिए हरि धन अस, जस्ता अस बच गया है, उस अस के पढ़ते हुए प्रत्यय पढ़ते हुए जिससे विहित था, जिससे किससे विहित है, हरि शब्द से विहित है, जस्ता अस बचा हुआ जो हरि शब्द से विहित किया अस, उस अस के पढ़ते हुए हरि शब्द की क्या होगी, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, जिससे जो प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रत्यय का पढ़ते हुए पूर्व में विद्यमान उस प्रकृति को अंग संज्ञा हो जाता है, इसे हरि का अंग संज्ञा है। और हरि कैसा है, ई कैसा है, ये ह्रस्व है, अतएव ह्रस्वांत अंग है, ये ह्रस्वांत अंग है, वह पर में जस है, अतएव हरि की इकार को गुण आदेश होगा। गुण भी कौन सा करें, पहला अलौंत से लगा, अंत में करने के लिए ई को करना है, अलौंत की सहायता से ई को करनी है, ई को भी गुण कौन सा करूं, गुण संज्ञा वाला तीन है हमारे पास, अदिंग गुण आ ए ओ, कौन सा किया जाए तो एकार आएगा, क्योंकि तालुत्व इसके अंदर है, कंठ तालु है ना, ये केवल कंठ है, ये कंठोष्ठ है, कंठत्व तीनों में समान है, कंठत्व क्या है, तीनों में समान है, विलक्षणता किन दो में है, इसमें तालुत्व है, इसमें ओष्ठत्व है, और ये में क्या है, इचु यशा नाम तालु, इसलिए स्थानेन्द्र तम की सहायता से ई के स्थान पर क्या गुण होगा, ए गुण हो जाएगा, रूप बनेगा क्या, हरे धनस, हरे धन अस, जैसी च सूत्र लगाने के लिए आपने सहायता लिया, यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम अलौंत्यस्य, गुण करना है तो आज गुण की सहायता भी लिया आपने और स्थानांतरतम की सहायता भी लिया है, इतने सूत्र एक दो तीन चार, चार सूत्रों की सहायता से जसिचा ने गुण कर दिया एका, बल्कि रस संज्ञा भी लेना चाहिए आपको, रसवान बोलेंगे ना, इसमें रसत्व भी लाने के लिए पांच सहस्त्र सहायता की जरूरत पड़ेगी, भूकालो जसो त्रिपुरता अधिंग गुण आगुण की जरूरत है, गलत बोला, अधिंग गुण गुण संज्ञा सूत्र चाहिए, अधिंग गुण भूकालो जसो त्रिपुरता आदि प्रत्यंगम अलोन्त स्थान अंतर, तीन संज्ञा सूत्र है और दो परिभाषा सूत्र, अधिक गुणा भी संज्ञा सूत्र है, उकाल संज्ञा सूत्र है, यशात्र प्रत्यंगम संज्ञा सूत्र है, ये गुण संज्ञा रसु संज्ञा अंग संज्ञा, ठीक, परिभाषा सूत्र दो है, अलोन्त हरि में अंकीकार करने को बोलेगा और स्थानांतरतमा आदेश को मिलान करता है, तो हरे धनस, इसके बाद यथा के मनुदेश समानाम, इस सूत्र की सहायता से हेचो यवायावा लगा दिया तो हरयस हो गया, शेष प्रक्रिया पूर्वक रहेगा, सुप्तिंगंतम पदम से पदसंज्ञा होगा सकार को हरयस को, और पदान सकार है, अतएव स सजशो रुहो, रू हो गया, रू में ऊ चला गया र बचा, हरयर बनेगा, हरयर बन जाएगा, विराम अवसानम सवन अवसान संज्ञा करके खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग जब आदेश करोगे हरयः ये रूप बनेगा, हरि हरि हरयः ये तीन रूप बन गया, प्रथमा का एक वचन में हरि, द्विवचन में हरि, बहुवचन में हरयः, संबोधन में ले लीजिएगा, हे हरि दंशो, हे हरि धंस, हस्वस्य गुणः, हे हरि धंसु है, सु का सकार बचा हुआ है, पूर्वत यहां पर वही बोलना पड़ेगा, यदि अवकार की संज्ञा करके लोप पक्ष नहीं मानने वालों के लिए कह रहा हूं, जो लोग सु के उकार को उच्चारणार्थ मानते हैं सब जाता है, तब हलंत संज्ञा प्राप्त हो जाएगा, विभक्त से सहायता से नव्यक्त तुष्मासिक संज्ञा का निषेध होगा। हे हरि दंश रह गया संबोधन में, उस सकार का एक वचन संबुद्धे है, सूत्र से संबुद्धि संज्ञा करनी है। संबुद्धि संज्ञा करने पर इस अंग संज्ञा हो जाएगी हरि का, यह ह्रस्वांत अंग बन जाएगा, इसमें प्रस्वाद प्रत्यंग अंग संज्ञा हो गया। ठीक, ये सारे सूत्रों की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम नहीं काट रहे कुछ भी, इतना ही बदलेगा जैसी चाहते गए। ह्रस्व संज्ञा की जरूरत है, वो काल पड़ता है, ह्रस्वस्य गुण बोल रहा है, ह्रस्व से षष्ठी एक वचन गुण प्रथमा का एक वचन दो पदों से दो सूत्र है, षष्ठी एक वचन प्रथमा एक वचन ह्रस्वस्य गुण ह्रस्वांत अंग गुण संबुद्धो परे, ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश कर देना संबुद्धि के परे रहते हुए, बल्कि एक संज्ञा और यह जरूरत पड़ रहा है इसको, एक वचनम संबुद्ध है, संबुद्धि एक वचन संबुद्धि सूत्र लगाना, उसके बाद ये सूत्र लगेगा ह्रस्वस्य गुण ह्रस्वस्य गुण सूत्र लगा, बाकी सारे सूत्रों की सहायता है यहां। ह्रस्व संज्ञा करना है इसे उकार प्रति की जरूरत है, गुण करना है आपने इसे आदिम गुण की जरूरत है, कहां करना है अंत में करनी पड़ेगी इसलिए अलोन तेज की जरूरत है, और स्थानांतरतम से ई को ए आदेश करना है, गुण जब करोगे क्या होगा ई को ए करने स्थानांतरण सहायता की जरूरत है, तो हे हरे बन जाए, हे हरे धन, हे हरे धन सा। अच्छा, एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र, एंग ह्रस्वा संबुद्धे, अब यहां पर एक विचार करना है, आप जो लोप करोगे सुकलोप हो गए, जैसे हे राम में लोप हुआ था ना, राम अज्ञात ह्रस्वांत था, सलोप किया तो सफर में, एंगंता ह्रस्वांता चांगा हल्लुप्य दे संबुद्धिश्चे, ये उसकी वृत्ति है, इंगंता हस्वंता चांगा हल्लुप्येत संबुद्धिश्चे, इसका लोप होना चाहिए सकार की, लेकिन हमने ये विचार करना है हस्वंत तत्व लोप करोगे इंगंत होने के बाद लोप करोगे, हस्वंत तत्व लोप करूं कि इंग करने के बाद गुण करके इंग जब हो जाएगा तब इंगंत तत्व लोप करोगे, लोप पहला कि गुण पहला, ह्रस्वांत तत्व का लोप हो सकता है पहले और गुण करने के बाद इंगंत तत्व का लोप हो जाएगा, दोनों तरीके से लोप प्राप्त, तो कौन सा के आधार पर करें हम, लोप पहला कर लूं या गुण को पहला कर लूं, दोनों ही दिशा में क्या है यहां कोई परिभाषा मदद नहीं करता, क्यों लोप भी कर लो पहले मान लो तो क्या बाद गुण नहीं होगा, प्रतलोक प्रतलक्षण बाद गुण हो जाएगा, अब गुण कर लो तो भी लोप हो जाएगा, अच्छा लोप क्या है नित्य, गुण भी नित्य, लोप हो जाए तो भी गुण होगा, लोप ना होने पर भी गुण होगा, गुण होने पर भी लोप होगा, गुण ना होने पर भी लोप होगा, दोनों दिशा में होने का नाम नित्य होता है, कृताकृत प्रसंगीयो विधि स नित्य, कृताकृत प्रसंगीयो विधि स नित्य, करने पर न करने पर भी जो होता है उसका नाम नित्य होता है, जैसे आपने किसी को लोप कर दोगे तो भी गुण होगा, लोप न करोगे तो भी गुण होगा, अतः गुण नित्य हो गया, इसी प्रकार गुण करो तो भी लोप होगा, गुण न करो तो भी लोप होगा, अतः लोप भी नित्य, दोनों नित्यों के नाते आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लोप गुणयोर उभयोर नित्यत्वात्, लोप गुणयोर उभयोर नित्यत्वात्, नित्यत्वम न व्यवस्थापकम भवति, नित्यत्व है तो व्यवस्थापक नहीं हो सकता, फिर क्या करूं, प्रश्न उठेगा कि गुण करूं कि लोप करूं, तो पहले गुण होगा, इसलिए मान लिखते हैं भाषा ह्रस्वांत तन्न लोप, एंगंत तत्व लोप रस्वांत तत्व न लोप एंगंत तत्व लोप एंगंत होने से हम लोप करेंगे, रस्वांत हेतु को लेकर हम लोप नहीं करेंगे। क्यों? वहां तो लोप हुआ है, रस्वांत तत्व तो हो गया, एंगंत तो अन्यत्र होगा ना। एंग के तौर भी दृष्टान्त है ओकारांत रूप है, द्यो शब्द है ओकारांत रूप है, हेत द्यो में लोप हो जाएगा एंगंत तत्व। अन्यत्र चरितार्थ हो गया दोनों, रस्वांत तत्व एंगंत तत्व, तब परम कार्य। कैसे परम कार्य? सूत्रों को लेकर नहीं, एक ही सूत्र में है ना ह्रस्व और पर, लेकिन वहां देखिए गड़बड़ हो जाता है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है ना। आप देखो एंग कहां है? पूर्व है, पर कहां है? शब्द क्रमात्, शब्द क्रमात् तो एंग पूर्वम, ह्रस्व तो परम स्या। गुण गुण कौन करेगा? हस्व से गुण, हस्व से गुण करेगा। सात तीन 108 का है, सात तीन 108 का है, और लोप इंग्र संबुद्धे छ एक का है। कौन पर है? सातवें अध्याय हस्व से गुण है, परत्वाद गुण, गुण होने से एंगन तत्वादेव लोप। पहला गुण होगा लोप के पेशा से, गुण होने के बाद आपको लोप करना। रस्व से गुण जो गुण कर रहा है एक सात तीन 108 का है, और जो लोप करने वाला है एक रस्व संबुद्ध है वो 6-1 का है। 6-1 के पेशा से सात तीन क्या है? पर सूत्र है। इसे लोप के पेशा से परत्तातम पहले गुण कर देंगे, गुण करने के बाद ही लोप होगा। अतः रस्वांतत्व तो लोप नहीं होगा, एंगंतत्वात ही लोप होगा। अतः शिव का लोप हो गया, हे हरे यह रूप सिद्ध हो गया। हे हरे रूप, हे हरे द्विवचन बहुवचन उसके जैसे चलेगा, हे हरि हे हरय, तो हरि ही हरि हरय, हे हरे हे हरि हे हरया। हरिम हरिद नाम द्वितीय भी बना लो, कोई कार्य भी विशेष नहीं है। हरिद नाम एक प्राप्त था, उसे बात करके अमीपुर से पूर्व पे कालिश कर दो, और कोई प्राप्ति भी नहीं है, एक ही प्राप्त होता है इकोएंची, आजादियों में इकोएंची प्राप्त। हरिद नाम है इकोएंची से यण होना प्राप्त हुआ, उसे बात देता है प्रजय पुरुष दीर्घ, उसको बात दिया अमीपूर्व, स्वामी पर स्पूर्व हो गया, हरिम बन गया। हरिम द्विवचन में हरि दनऊ इकोन प्राप्त है, प्रदर्शन से बात दिया, उसे बात करके आपने लगा दिया, नहीं प्रदर्शन लग गया तो नादिचे नहीं लगना। हाँ प्रदर्शन होने से दीर्घ हो गया, हरि बना हरिदन शस, हरिदन शस, शस का बच गया आस, तो नशक सकार की संज्ञा हो गया, सकार की संज्ञा प्राप्त हुआ, निषेध हो गया, अस बच गया, हरिदन अस इकोन प्राप्त बात करके प्रतिपुरुष दीर्घ कर दिया, हरीश बच, सकार को तस्मा छसो नह पुंसी नकार कर दिया, हरीन बना, हरिम हरी हरी। आप तृतीया का एक वचन में हरिदन टा, हरिदन टा, टा का बचेगा आ, ये टकार को चुट्टू से संज्ञा करके लोप हो गया, हरिदना यण होना प्राप्त होता है, उस यण को बाद कर क्या कार्य होगा सो कल देखा जाएगा।